Zapraszamy do reklamy. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nawilża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnień gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael ponawia apel do cywilów o opuszczenie północnej Gazy. Ostrzega przed Hamasem. 170 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę na placu Cytadeli Warszawskiej. 90% z nich to ochotnicy. Po raz 11 wręczono nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Co najmniej 8 tysięcy Palestyńczyków ze Strefy Gazy zginęło od początku wojny z Izraelem, w tym 3342 dzieci, powiadomił tamtejszy resort zdrowia. Podczas trwających od 3 tygodni ostrzałów rannych zostało ponad 20 tysięcy osób. Informacje o liczbie ofiar wzbudzały poprzednio wątpliwości. Między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyraził sceptycyzm co do ich rzetelności. Media podkreślały, że biuro publikujące bilanse ofiar jest kontrolowane przez Hamas. Izrael ponowił apel do cywilów o opuszczenie północnej Gazy. Rzecznik izraelskiej armii, informując o rozpoczęciu kolejnej fazy walk z Hamasem, ostrzegł przed tą organizacją. Mówił także, że Izrael nie chce krzywdzić mieszkańców Strefy Gazy. Siły obronne Izraela rozszerzają swoje działania. Przechodzimy do kolejnej fazy naszej wojny z Hamasem w Gazie, z powietrza, lądu i morza. 7 października Hamas rozpoczął zbrodnie przeciwko ludzkości. Izrael znajduje się w stanie wojny, której nie rozpoczął, ani której nie szukał. Hamas atakuje izraelskich cywilów. Walczymy z Hamasem, nie z mieszkańcami Gazy, których Hamas wykorzystuje jako żywe tarcze. Hamas uses people of Gaza as human shields. Hagari zadeklarował, że pomoc humanitarna dla Gazy od Egiptu i Stanów Zjednoczonych zostanie jutro rozszerzona. Pojawiły się kolejne spory w Unii Europejskiej dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie. Minister spraw zagranicznych Austrii skrytykował w mediach społecznościowych szefa unijnej dyplomacji za jego komentarze na temat rozszerzonej operacji w Strefie Gazy. Josep Borrell napisał o dramatycznej sytuacji ludności cywilnej i że pozbawianie jej elektryczności, żywności i wody jest złamaniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Nieco ponad doba minęła od zakończenia unijnego szczytu, na którym przywódcy przyjęli dość ogólne, ale jednak wspólne stanowisko dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie, a już uwidoczniły się podziały. Najpierw szef unijnej dyplomacji skrytykował Izrael i wezwał do przerwy w działaniach wojennych. W reakcji austriacki minister spraw zagranicznych przypomniał, że jeśli chodzi o Bliski Wschód, to obowiązuje uzgodnione stanowisko liderów, a jest w nim m.in. ostre potępienie Hamasu za masowe ataki na Izrael, uznanie prawa Izraela do obrony zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i apel o przekazanie pomocy ludności cywilnej w Gazie z wykorzystaniem korytarzy humanitarnych i przerw w działaniach wojennych. Austria wraz z Czechami i Niemcami należy do krajów najmocniej wspierających Izrael. Z kolei szef unijnej dyplomacji to Hiszpan, a Hiszpania głównie z Irlandią sympatyzuje z Palestyną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na placu Cytadeli Warszawskiej 170 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową. 90% z nich to ochotnicy. W uroczystości wzięły udział rodziny żołnierzy, kombatanci i przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Dowódca 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Pietrzak melduje pododdziały brygady do uroczystego apelu z okazji złożenia przysięgi wojskowej. Po ceremonii złożenia przysięgi w imieniu żołnierzy jednostki WOT-u głos zabrał szeregowy Patryk Kuniszewicz. Z dumą nosimy mundur żołnierza Wojska Polskiego, reprezentując Wojska Obrony Terytorialnej. Proszę, abyście zawsze pamiętali, że jesteśmy zawsze gotowi? Zawsze blisko! W liście na uroczystość minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyraził przekonanie, że jednostka WOT-u pełni ważną misję. Jej powstanie świadczy, że formacja ta rośnie w siłę i stanowi istotny element struktury bezpieczeństwa naszego państwa. Uroczystość zakończyła się defiladą wojskową. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio.

Piłka nożna, tenis, siatkówka, rugby, koszykówka, oczywiście w najlepszym wydaniu, te i więcej dyscyplin zagości dziś w trzeciej stronie medalu. Tenisowa niedziela, chyba można tak powiedzieć. Hubert Hurkacz gra właśnie w finale turnieju w Bazylei, a taki finał w deblu rozegrał już Jan Zieliński. Hurkacz gra konkretnie z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em i po 6 gemach bez przełamań jest 3-3. Serwuje Auger-Aliassime. Jan Zieliński i Hugo Nys w finale debla w Bazylei przegrali. A od jutra emocje związane z turniejem WTA Finals w meksykańskim Cancun. Grać będzie rzecz jasna Iga Świątek. Ciężko stwierdzić, czy Iga polosowała dobrą, czy złą grupę. Mówi były tenisista Radosław Nijaki. Przyjrzymy się tej grupie w dzisiejszej audycji. Podsumujemy też występy polskich klubów w czwartkowych meczach europejskich pucharów. Niedosyt, bo zawsze będziemy dążyć do zwycięstwa i zawsze będziemy tylko zwycięstwo uznawać za pełni spełnione zadanie. To trener Rakowa Częstochowa Dawid Szwarga po remisie ze Sportingiem Legia, przypomnijmy, wygrała ze Żernińskim Mostar. Piłkarskie europejskie puchary trwają, a zakończył się Puchar Świata w rugby. Zakończył pełnym dramaturgii finałem. Rzeczywiście finał był bardzo emocjonujący. To trener Andrzej Kopyt, legenda polskiego rugby. Jego pełna ocena w drugiej godzinie naszego programu. Jedno już możemy zdradzić, a może niektórym z Państwa przypomnieć. Mistrzami świata zostali reprezentanci RPA. Michał Winiarski opowie dziś o swoim awansie na Igrzyska Olimpijskie wywalczonym w roli trenera reprezentacji Niemiec. Siatkarskiej, a jeśli chodzi o koszykówkę, to Jan Pachlowski opowie o początku sezonu ligi NBA. Nie zabraknie także przeglądu najmocniejszych lig europejskich, oczywiście mowa o ligach piłkarskich, a działo się i dzieje w nich w ten weekend dużo ciekawego. A co na polskich boiskach? Tu chyba także ciekawie. Tak, zdecydowanie pachnie niespodzianką, ale nim do tego, to przypomnę, w Ekstraklasie niedziela oznacza 3 spotkania, jedno już się zakończyło, Radom wygrał na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 3-2, trwa mecz przy Łazienkowskiej w Warszawie, tu Legia podejmuje Stal Mielec i do 58 minuty Wojskowi przegrywają 0-2. O 17.30 jeszcze jedno spotkanie, również zagrają nasi pucharowicze, w zasadzie pucharowicz Raków Częstochowa podejmie u siebie Widzew Łódź. W ramach przeglądu wydarzeń wracamy do tenisa. Jan Zieliński i Hugo Nys przegrali z Meksykaninem Gonzalezem i Francuzem Roger Vasselenem w finale debla turnieju ATP w Bazylei. Dokładny wynik z perspektywy Polaka i Monakijczyka to 7-6, 6-7 i 1-10, czyli wyrównane 2 sety, zupełnie jednostronny super tiebreak. A co u Huberta Hurkacza? Trwa pierwszy set. Polak na razie remisuje 3-3 z Kanadyjczykiem. Za chwilkę będzie 4-3, bo no, znów chyba nie utrzyma to prowadzenie Auger-Aliassime. A na nieco niższym poziomie, bo w zawodach rangi ITF 100 w Hiszpanii, turniejowe zwycięstwo zanotowała Magdalena Fręch. W finale pokonała Włoszkę Sarę Errani. W 3 setach było 7-5, 4-6 i 6-4. Jak zawsze zapraszamy Państwa do kontaktu z Trójką w każdej sportowej sprawie. No choćby w sprawach tenisowych lub piłkarskich. Mówi się o tym, że Leo Messi ma zostać nagrodzony po raz kolejny złotą piłką. Czy to dobry wybór? 2 dwójki i 7 trójek. Yeah. Huey Lewis and the News w Trójce. Kawałek niezmiennie przypominający powrót do przyszłości z roku 1985. Jest 20 minut po godzinie 16, a my w trzeciej stronie medalu też robimy powrót, ale do przeszłości bardzo niedalekiej, bo czwartkowej europejskie puchary. Raków grał w Lidze Europy, Legia w Lidze Konferencji. No i był ten czwartkowy wieczór wyjątkowo udany dla polskich klubów. To był pierwszy taki czwartek w tym sezonie. Obie nasze drużyny zapunktowały w europejskich pucharach. Zdecydowanie trudniejsze zadanie, przynajmniej na papierze, miał Raków. Mistrzowie Polski podejmowali w Sosnowcu Sporting Lizbona w trzeciej kolejce Ligi Europy. Częstochowska ekipa ma czego żałować. Zremisowała 1-1, ale ten mecz mógł potoczyć się zdecydowanie lepiej, biorąc pod uwagę fakt, że od 8 minuty grała w przewadze po czerwonej kartce dla Wiktora Giukaresza. Zmarnowanej szansy i przespanej pierwszej połowy żałował bramkarz Rakowa Vladan Kovacevic. Pierwsza połowa mogła być dużo lepsza niż to pokazaliśmy. Drugie połowa myślę, że zagraliśmy na dobrym poziomie, a pierwsze to bardzo słaby poziom. Z naszej strony nie wiem, czy to jest respekt przeciwniku, zagraliśmy słabo i drugie, mieliśmy pełną kontrolę cały mecz. Trener Dawid Szwarga cieszył się przede wszystkim z pierwszego punktu zdobytego w tej edycji Ligi Europy. Też nie dosyć, bo zawsze będziemy dążyć do zwycięstwa i zawsze będziemy tylko zwycięstwo uznawać za pełni i spełnione zadanie. Myślę, że kluczowa była ta bramka na 1-0 dla Sportingu, bo nawet nie chodzi o to, że straciliśmy tą bramkę, tylko w momencie, kiedy grasz jednego zawodnika więcej, taka bramka dodaje dużo energii zespołowi przeciwnemu, cementuje tą drużynę i tak było też po tej bramce, bo potrzebowaliśmy kilkunastu minut, żeby wrócić do naszego poziomu. Finalnie mamy jeden punkt, ale co najważniejsze w moim odczuciu, takie przekonanie wewnątrz drużyny i wewnątrz sztabu szkoleniowego, że jesteśmy w stanie po prostu w tej grupie rywalizować. Raków po trzech kolejkach zajmuje wciąż ostatnie miejsce w grupie. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest Legia Warszawa, która odniosła drugie zwycięstwo w Lidze Konferencji. Wojskowi nie bez problemów, ale pokonali 2-1 Żeriński i przerwali serię czterech porażek z rzędu. Legia miała sporo szczęścia w tym spotkaniu, bo sędzia po interwencji VAR-u nie uznał dwóch goli dla bośniackiej drużyny. Trudny mecz i w czterech porażkach Legia występowała taka troszkę niepewna, rozbita. Mówi były piłkarz Legii i reprezentacji Polski Tomasz Sokołowski. Najważniejsze było zwycięstwo, nieważne w jakim stylu, rozmiarze, to zawsze dodaje pewności. Też dużo zmian ten wprowadził po tylu porażkach, to właśnie mogło zaskoczyć. Legia mimo wpadki i porażki w ostatniej kolejce 0-1 w Alkmaar prowadzi w swojej grupie. Ma 6 punktów na koncie. Tyle samo co druga Aston Villa. Legia prowadzi w Lidze Konferencji w swojej grupie. Raków jest w swojej grupie ostatni, ale wciąż oba polskie kluby w grze o fazę pucharową. Właśnie zarówno w Lidze Europy, jak i w Lidze Konferencji. Trzymamy kciuki, oczywiście czekamy na kolejne spotkania. Papierosa i odejść znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. zacznijmy od nowa. Zapowiadaliśmy dużo tenisa i dotrzymujemy słowa. Iga Świątek jutro rozpocznie rywalizację w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Rywalką Polki w pierwszym grupowym meczu będzie Czeszka Markéta Wondrouszowa. Wiceliderkę światowego rankingu będą też czekały pojedynki z Amerykanką Coco Gauff i z Tunezyjką Ons Jabeur. Były tenisista Radosław Nijaki tak ocenia losowanie. Ciężko stwierdzić, czy Iga polosowała dobrą, czy złą grupę. No tam nie ma już dwóch zawodniczych. Wiemy, że są to zawodniczki, które grały najlepiej w ciągu całego sezonu, najbardziej równo. Z mojego punktu widzenia lepiej chyba, że nie jest też z Rybakiną ani Sabalenką, bo to są dziewczyny, które mają jakby najwięcej siły rażenia, kiedy są w formie, więc ciężko ocenić, w jakiej one są tam w formie. W drabince Polki w grupie jest Coco Gauff, Wondrouszowa i Ons Jabeur, która też świetnie gra na twardych. Iga na pewno się bardzo starannie do tego występu WTA w Cancun przygotowywała, więc pozostaje nam oczywiście trzymać kciuki i liczyć na końcowy triumf. Iga Świątek pierwszy grupowy mecz zagra jutro późnym wieczorem, ale turniej Finals w Cancun rozpoczyna się dziś. Na inaugurację reprezentantka Kazachstanu Elena Rybakina zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Panie na korcie pojawią się około 23:00. I mówił Radosław Nijaki o tym, że Iga na pewno świetnie się do turnieju przygotowała. My w to wierzymy i trzymamy kciuki, choć z drugiej strony te wszystkie problemy organizacyjne, to, że kort nie był gotowy jeszcze w czwartek. O, i szczegóły. To, że tam trybuny powstawały tuż przed rozpoczęciem tego weekendu, to może wybić z równowagi, ale z drugiej strony, Mateusz, gdybyśmy mieli oceniać szanse zawodniczek w tym turnieju po tej prezentacji z pucharem i zdjęciach, które się pojawiły, gdzie wszystkie mówisz panie na biało, a Iga Świątek na czerwono, wyróżniła się bardzo, tak jakby chciała pokazać, że jednak odstaje od tej grupy w tym pozytywnym sportowym znaczeniu. No już powoli czas odzyskać to prowadzenie w światowym rankingu. No i fajnie byłoby wygrać ten turniej na zakończenie sezonu. Panie oczywiście będą grały już od dziś, jutro przypominamy mecz Igi Świątek, ale panowie też będą mieli swój turniej finałowy ATP Finals. No i tutaj wciąż szanse na awans ma Hubert Hurkacz. Teraz gra finał turnieju w Bazylei, przegrywa 4-5, ale wciąż bez przełamań w pierwszym secie, a w tym momencie Hurkacz wyrównuje na 5-5, więc jeszcze potrwa ta pierwsza partia finału z Kanadyjczykiem Orze Aliasimem. Jeśli Hubert wygra, to wyprzedzi w rankingu ATP Race, bo już do tego przechodzimy, Taylora Fritza, Amerykanina, będzie 9 i będzie przed nim jeszcze tylko ostatnia przeszkoda, wyprzedzenie Holgera Rune, Duńczyka. O wszystkim zdecyduje turniej niezwykle prestiżowy ATP w Paryżu, który rozpoczyna się już od początku następnego tygodnia. No, gdyby tak Iga zagrała dobrze w WTA Finals i Hubert Hurkacz w ATP Finals, to chyba już ogłosilibyśmy ten tenis sportem narodowym. Zdecydowanie. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w piłce nożnej w ostatnich miesiącach. How'd you get so desperate? How'd you stand? 28 minut pozostało do godziny 17. Grają w Bazylei i wciąż nie mogą się przełamać nawzajem. Hubert Hurkacz i Felix Auger alias Im cały czas na prowadzeniu. Kanadyjczyk teraz 6-5, no ale to właśnie wynika z kolejności podania. A państwo także Hubertowi kibicują 2-2 i 7 trójek. Gra ostatnio w kratkę, to ja jednak głęboko wierzę, że zagra w finale Stowarzyszenia Tenisistów Zawodowych, czyli ATP, bo chyba na to zasłużył. No ale tutaj nie za zasługi się przecież tylko dostaje, za wyniki. Tylko za wyniki. Matematyka jest nieubłagana i wciąż punkty Hubert Hurkacz do rankingu tego ATP Race musi zdobywać. Nieco inaczej jest w przypadku powołań do piłkarskiej kadry, a w tym temacie także mamy telefon. Bardzo mnie cieszą wyniki Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa i tu upatruję jako wierny kibic piłki nożnej, aby właśnie z takich klubów i nie tylko z takich pozyskiwać chłopaków do naszej kadry narodowej. Jestem święcie przekonany, że w niedługim czasie zostałaby nasza drużyna narodowa odbudowana na wzór tej świętej pamięci Kazimierza Górskiego. No to wracamy do odległej przeszłości. Niech choć będzie odbudowana na wzór tej Adama Nawałki, też będziemy chociaż zadowoleni. Tak, chociaż tyle. Zmieniamy temat. Siatkówka za moment szerzej pojawi się na naszej antenie. Nim to przypomnę, że też trwają mecze trzeciej kolejki plus ligi. Trwa mecz Warty Zawiercie z Asseco Resowią Rzeszów. Warta prowadzi 2-0, no i jest bliska zwycięstwa. Mamy w tym momencie grę na przewagi w trzeciej partii po 26. Dziś jeszcze Barkom Karzany Lwów zmierzy się z Treflem Gdańskę między innymi. Też mecz w Tauron Lidze, tam Radom zagra z ŁKS-em Łódź. Będzie grał Trefl Gdańsk, czyli drużyna, gra Aluron Zawiercie właśnie, czyli drużyna Michała Winiarskiego, trenera Michała Winiarskiego, który także prowadzi reprezentację Niemiec. I to z sukcesami. No, o tych sukcesach właśnie za chwilę w trzeciej stronie medalu powiemy nieco więcej. Emocje. Emocje. Tak więc kontynuujemy temat siatkówki. Jeszcze zaglądam na parkiet w Rzeszowie, gdzie Asseco Resowia, przypomnę, gra z Aluronem Wartą Zawiercie w meczu trzeciej kolejki plus ligi. No nie dają za wygrane obie ekipy, nie dają za wygraną obie ekipy. Aluron w tym momencie prowadzi już 30-29 w trzeciej decydującej partii, bo Zawiercianie w całym meczu prowadzą 2-0. To jak już jesteśmy przy szczególnie tej drugiej drużynie, Michał Winiarski, można powiedzieć, dźwignął niemiecką siatkówkę z tą właśnie reprezentacją. Nasz były reprezentant kraju awansował na Igrzyska Olimpijskie, co jest wielkim osiągnięciem, a z selekcjonerem reprezentacji Niemiec rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Panie Michale, przede wszystkim gratulacje i proszę powiedzieć, jak to jest odnieść tak wielki sukces trenerski w tak młodym wieku? Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to już nie chodzi o wiek, to chodzi o to, że Igrzyska Olimpijskie są największym sportowym wydarzeniem. Miałem okazję być już jako zawodnik na 2 imprezach olimpijskich. Było to w Pekinie i w Londynie. I wtedy naprawdę zrozumiałem, dlaczego wszyscy tak bardzo chcą zawsze jechać na Igrzyska Olimpijskie. Teraz jako trener, no niesamowite przeżycie. Ja zawsze gdzieś tam sobie stawiam jakieś cele w swoim życiu i moim celem, marzeniem zawsze był medal olimpijski. Przede wszystkim jako zawodnik, no bo wtedy myślałem, że uda się sięgnąć po krążek na któryś z igrzysk. Natomiast nie wiedziałem, że te marzenia mogę jeszcze spełnić w innej roli jeszcze wtedy. I faktycznie mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że mamy kolejny cel z reprezentacją. Awans wywalczyliśmy już w tym roku i teraz spokojnie możemy już myśleć o tym, żeby jak najlepiej przygotować się do Paryża. Szczerze, trenerze, czy przed wyjazdem do Brazylii wierzył pan, że jesteście w stanie pokonać gospodarzy i Włochów i wygrać całą imprezę? Doświadczenie nauczyło mnie tego, że w sporcie z dnia na dzień wszystko może się zmienić diametralnie i także w drugą stronę, bo po zwycięstwie zaraz można przegrać ważny mecz i to wszystko już się gdzieś tam zeruje. Wiara była na pewno. Czy wiara w to, że wygramy w tak ciężkiej grupie 7 spotkań i pokonamy i Brazylię, i Włochy w przeciągu 24 godzin, to skłamałbym, gdybym powiedział, że tak, wiedziałem, że tak będzie. Natomiast to, że mamy szansę awansować, to wierzyłem. Wierzyłem od samego początku. A jak pan zapamiętał końcówkę tego kluczowego meczu z Brazylią? Pamiętam dokładnie. Na początku mieliśmy trochę przewagę punktową. Brazylijczycy doszli nas i po 20 punkcie graliśmy już piłkę za piłkę, punkt za punkt. I każdy z moich zawodników szedł na zagrywkę i chciał ten mecz skończyć. I popełniliśmy chyba 4 czy 5 błędów z rzędu. I w momencie, jak było 27-26 dla nas, Moritz szedł na zagrywkę. W myślach mówiłem, Boże, przebij tylko piłkę, bo czuję, że to wygramy. I on chyba myślał podobnie, ponieważ on tylko chciał przebić piłkę na drugą stronę, a że wszyscy spodziewali się mocnej zagrywki, to nagle ta piłka spadła i ten moment, jak ta piłka spadła i nagle jest taka cisza na sali i konsternacja i my zaczynamy się cieszyć, to są właśnie te chwile, za które kochamy tak sport. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say no more careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Hero should I blow? Should I stay or should I go? The Clash w trójce, a takie pytanie, zostać czy wyjść? Raczej mogą sobie zadawać kibice przy Łazienkowskiej. Na chwilę otworzyliśmy okno i dobiegają stamtąd głosy kibiców śpiewających, co wy robicie? A to dlatego, że w 87 minucie Legia Warszawa przegrywa ze Stalą Mielec 0-3. Przegrywa niestety także Hubert Hurkacz. Tak, a to przegrywanie Legii jest o tyle bolesne, że Legia już oddała 22 strzały, a Stal Mielec 4 i no, statystyki są nieubłagane. Jeżeli chodzi o Huberta Hurkacza, no to też przegrywam. Hubert, podobnie jak Legia, co prawda po bardzo zaciętym pierwszym secie Polak jednak musiał uznać wyższość Orzie Aliasima. 6-7 przegrał. Jeżeli chodzi o ten wynik z tiebreaka, to 7-3 wygrał Kanadyjczyk. A my wracamy w trzeciej stronie medalu do rozmowy z trenerem siatkarskiej reprezentacji Niemiec Michałem Winiarskim, który, podkreślamy to i przypominamy, kłaniając się panu Michałowi w pas i bijąc brawo, wywalczył awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Lukas Kampa i Georg Grozer to bardzo doświadczeni gracze. Zna ich pan jeszcze przecież doskonale z boiska, niewiele starsi od pana. To oni mieli mieć największy wpływ na zespół w Brazylii. Pan to potwierdza? Myślę, że mentalnie tak. Aczkolwiek jeżeli chodzi o poziom sportowy, no to Lukas wypadł nam już w pierwszym meczu i był kontuzjowany. Natomiast chciał zostać cały czas z drużyną jako kapitan i mimo tego, że musieliśmy go wymienić, ponieważ no już nie był w stanie dokończyć turnieju, to cały czas mentalnie wspierał grupę. Georg na boisku poza świetną grą dawał też dużo takiej pozytywnej energii i myślę, że chociażby rezerwowy rozgrywający, który świetnie udźwignął cały turniej kwalifikacyjny i zawodnicy, którzy wcześniej w tej reprezentacji grali drugoplanowe role, nagle zaczęli stanowić o sile tej reprezentacji i ta mieszanka doświadczenia z młodością, ta mieszanka okazała się naprawdę wybuchowa, bo faktycznie zagraliśmy kapitalny turniej. No i na zakończenie musimy przypomnieć, że w Niemczech siatkówka nie jest tak popularna jak w naszym kraju i jesteśmy ciekawi, jak wasz sukces wpłynął na popularność dyscypliny. Dochodziły mi informacje, że po zwycięstwie nad Brazylią ta popularność sportu i chęć oglądania naszych występów naprawdę poszła w górę. O ile przez 2 lata pracy w reprezentacji kontakt z dziennikarzami był naprawdę sporadyczny, o tyle potem i prasa niemiecka pisała o nas i każdy z zawodników miał też dużo telefonów, dlatego coś się ruszyło. Natomiast nie da się ukryć, że siatkówka jest cały czas sportem w Niemczech, można powiedzieć niszowym, jeżeli chodzi o gry zespołowe. Przed nami jest jeszcze piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka. Myślę, że jeszcze te dwie dyscypliny by się znalazły. Dlatego tym bardziej wszyscy się cieszą i w federacji, i my, i zawodnicy, i członkowie reprezentacji, ponieważ no wiadomo, że sukces zawsze za sobą niesie większą popularność i super by było, jakby ta siatkówka stawała się coraz bardziej popularna tam. Michał Winiarski, z którym rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Michał Winiarski także trenerem Aluronu CMC Warty Zawiercie. I troszkę nerwów najadł się chyba przed chwilą, bo tam zakończył się wyjątkowy set. Tak, wyjątkowy. Wyglądało na to, że Warta wygra mecz spokojnie ze Seko Resowią 3-0. Tymczasem w trzeciej partii na przewagi Resowia zwyciężyła, uwaga, 34-32. I grają dalej. My tak także gramy tymczasem Dawida Podsiadłe. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za przyjdź, mów co chcesz, diable. Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Rusza cię, diable, więc może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Wy robicie, śpiewali kibice Legii i podziałało to na zespół wojskowych, który szkoda, uratował tak, honor, jak to się mówi. Szkoda, że tak późno, tak. Mamy 94. minutę meczu. Stal Mielec prowadzi już przy Łazienkowskiej z Legią nie 3-0, a 3-1. Blasz Kramer stał się autorem, został twarzą tego braku kompromitacji. Mocne blamarzu, słowa. Braku mocno blamarzu. Powiedziane, po męsku powiedziane, ale dobrze pewnie także powiedziane. Męskie granie to także dzisiaj Manchester United kontra Manchester City. Derby Manchesteru trwają już od 21 minut, ale na razie bez bramek, na razie nie ukąsił ani Højlund, ani Haaland, bo mamy taki ciekawy pojedynek dzisiaj młodych napastników rodem ze Skandynawii. A też warto powiedzieć, że czekają nas dwa ciekawe starcia we włoskiej Serie A. Do tego pewnie jeszcze przejdziemy w drugiej godzinie. Inter zagra z AS Romą za nieco ponad godzinę, a później mecz Napoli z AC Milanem, więc mamy takie dwa szlagiery. Tak, będziemy w drugiej godzinie trzeciej strony medalu na europejskich boiskach. Będziemy też w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozpoczął się sezon Ligi NBA. No i zajrzymy także do tego Pucharu Świata w rugby. Co tam się działo, jak to się zakończyło i co z ewentualną polską przyszłością w Pucharze Świata w rugby? Odpowiedź na to pytanie po godzinie 17:00 za chwilę w Trójce Serwis.